بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب جامع أوصاف الإسلام. كتاب الإيمان شروع نو د إيمان أروند بابونه راوړل سببونه مخکې بیان شیو، نو وس بل باب راوړي. په دې باب کې د اسلام هغه جامع اوصاف بیانوي. باب معنا دا باب د جامع اوصاف الاسلام، په بیان د جمع کوونکو اوصافو د اسلام کې، یعنی هغه اوصاف چې اسلام پکې راجمع دی هغه دې باب کې بیانیږي. نو د اسلام ډېر اوصاف دي، خو په دې اوصافو کې اسلام ټول راجمع دی. که څوک پرې عمل وکړي نو داسې دی لکه په ټول اسلام باندې چې عمل وکړي. نو حدیث راوړي وای: حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير أو حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير أو حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال. ومن تحديث بيان كرده أبو بكر بن أبي شيبة أو أبو كريب دا دوار ويش من تحديث بيان كرده ابن نمير حاكي تحويل لإسناد تشاركي كذا حديث ببل سنة سرم راغلي دنو غرا ولي وحدثنا أو منت حديث بين كردة قتيبة ابن سعيد أو إسحاق ابن إبراهيم جميعا كذا طول نقلي عن جرير دا جريرنا أو حدثنا تحويل لإسناد تشاركي دا كي بل سنة دا مراغلي دا كي هغا أبو كريب نقل كردة أغوي منت حديث بين كردة أبو أسامة كلهم كدوي طولي عن هشام بن عروة تا هشام بن عروة نقلي عن أبيه أو هشام بن عروة دخبل بلار عروة نقلي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أو ده غيب لار يد سفيان بن عبد الله الثقفي نقلي. قال يا غواي: قلت ما ويلا يا رسول الله، إذا الله رسول قل لي في الإسلام قولا، ما تب إسلام كداسي وبينا وخوا لا أسأل عنه أحدا بعدك، چې زه پوښتنه نه کوم د هیچ چا نه بعدکه وروسته ستا نه، چې زه ستا نه وروسته بل هیچ چا نه د هغې په اړه پوښتنه ونه کوم، یعنی بل اوصاف ته بل صفت ته زه محتاج نه شم چې چا نه تپوس وکم چې په اسلام کې به بل کوم جامع صفت چې زه پرې عمل وکم. وفي حدیث ابي اسامه ته او په حدیث د ابو اسامه کې داسې الفاظ راغلي چې غیرکه، ستا نه سوا زه بل د هیچ چا نه بیا پوښتنه ونه کوم، داسي وصفات راتا وخيوا. قال النبي عليه السلام فرمائل: قل آمنت بالله ثم استقم، ويا وچه ما پا الله ايمان را وڑه ده او بيا پا دي ماني کلك شا، يعني دا چه تا پا الله ايمان را وڑه ده او ايمانيات دي من اللي نو پا دي ماني کلك شا. قل آمنت بالله ثم استقم مقصد دا ده چه الله تعالى تخبل دين وعمل خالص کا او پا دي هم يشواره وکا. آمنت بالله کې ټول ایمانیات راجمع دي، نو د الله تعالی په ټولو احکامو ایمان راوړه، الله تعالی باندې ایمان راوړه، د الله تعالی اسماء او صفات ومانه، همداسې د آخرت اړوندو مسایلو باندې ایمان راوړه، د تقدیر په مسایلو ایمان، ټول څونه ایمانیات چې دي نو هغه ومانه، او د الله تعالی په ټولو احکامو ایمان راوړه، د الله تعالی د رسول په خبرو ایمان لرل، او د هغې په اوامرو نواهیو ایمان لرل، دا هم په دې کې داخل دي. او استقامت دا مانا چې بیا په دې باندې کلک پاتې شه، بل طرف ته ته مه وړه، په دې باندې کلک پاتې شه په دغه ایمان. قاضي عیاض رحمه الله ویلي دي: وی دا له جوامع الکلیم څخه دی، یعنی دا حدیث او دا دې آیات په څیر دی چې الله تعالی فرمایي: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هغه خلک چې دوی ویل چې الله تعالی زموږ رب دی او بیا په دې باندې کلک پاتې شه، یعنی الله تعالی یو وګڼه ایمان یې پرې راوړه او بیا په دې کلک شوله او بل طرف ته وانه وختل، د الله تعالی د احکامو پابندي وکړه تر دې چې وفات شول په دغه حال کې. جوامع الکلیم دې ته وي چې الفاظ یې کمی او غټه معنا پکې پرته وي، نو که څه هم د دې حدیث الفاظ کم دي خو د معنا په لحاظ سره دا ډېر غټ الفاظ دي. ابن عباس رضی الله عنه دې آیت په اړه چې الله تعالی فرمایي: فاستقم کما امرت، هغه وي نبی علیہ السلام باندې په ټول قرآن کې د دې آیت نه سخت بل آیت نه دی نازل شوی، ویل له دې وجه خو کله چې په ګیره مبارکه کې ویښته سپین شول او صحابه ورته وویل چې ډېر زر در باندې د بوډاوالي اثار راښکاره شول، نبی علیہ السلام ورته وفرمایل: شيبتني هود وأخواتها. زما په ګیره کې سورت هود او د دې په څیر نورو سورتونو سپین په کې لګولي دي. نو په دین استقامت دا مهم شی دی. ابوالقاسم القشيري په خپله رساله کې وي، استقامت داسې یوه درجه ده چې په دې سره ټول کارونه کمال ته رسیږي او په دې سره ډیر خیرونه انسان ته راځي. خو څوک چې په خپل ژوند کې د استقامت نه محروم وي نو کوشش به بربادي. واسطي ویلي دي، استقامت داسې یو صفت دی چې په دې سره انسان په ښه خویونو کې کمال ته رسیږي او د دې په نشوالي ښه خویونه له منځه ځي. نو د استقامت اسباب باید چې اختیار کړو چې تر ټولو لوی سبب یې د الله تعالی په لار کې جهاد کول دي او د الله تعالی په کتاب کې فکر او تدبر کول، یعنې په فکر او تدبر سره قرآن تلاوت کول، دعاګانې کول او د نیکانو ملګرو سره پاتې کېدل، د ګناهونو نه ځان ساتل او داسې نور. نو د استقامت اسباب اختیارول پکار دي چې الله تعالی موږ ته رانصیب کړي، ځکه استقامت په دین کې ډیر مهم دی. ډیر کرت به یو سړي اعمال کړي، جهادونه به کړي، هجرتونه به کړي، داسې نور ډیر کارونه به د خیر کړي، ولیکن اخري انجام به خراب وي، بل طرف ته به اوړي. هغه خپل اصلي مسیر، هغه حق مسیر چې دغه به پرېږدي، نو هغه خپل ټول اعمال چې دی هغه به بربادوي. څومره اعمال چې کړي، تکلیفونه، کړاوونه د الله تعالی په لار کې تیر کړي، د الله تعالی د دین دپاره هلې ځلې کړي، هغه ټول به بربادېږي. نو په دې وجه استقامت دا ډیر مهم دی. په دې سره د انسان عمل محفوظ پاتې کیږي او اخرت ته ذخیره کیږي. نو که لږ عمل هم څوک وکړي خو چې استقامت پرې وکړي، دا ښه دی د هغه ډیر عمل نه چې بیا بل طرف ته تیوړي او پرېږدي. له دې وجې ځینو سلفونو نقل ویل، استقامت خیر من الف کرامه. استقامت چې دی دا د زرو کرامتونو نه غوره دی. یعنی کرامت مه غواړه، خو د الله تعالی نه استقامت وغواړه، چې الله تعالی ته استقامت در نصیب کړي. دا ډیر مهم دی. که موږ او تاسو د خپل ژوند ته فکر وکړو، نو ډیر داسې احوال زموږ او ستاسو مخکې تیر شول. ډیر خلک هم داسې ولیدل چې هغه د دین په کارونو کې ډیر مخکې وو، په تقوا او دینداری مشهور، په جهاد او غزواتو باندې مشهور، په قربانۍ، په دې هر څه مشهور وو، ولیکن اخري انجام یې خراب شو او داسې امتحانات پرې راغلل چې هغه هر څه نه ووتل، بل طرف ته لاړ. نو په دې وجه همیشه دپاره د الله تعالی نه یېره پکار ده او په خپلو اعمالو یېرېدل پکار دي. د الله تعالی نه د استقامت دعاګانې غوښتل پکار دي، هسې نه چې زموږ دا اعمال ضایع شي. بعضې وخت کې په معمولي عمل باندې بس الله تعالی ناراضه شي د انسان نه، نو بیا بل طرف ته اوړي، بیا په هغه عمل باندې استقامت نه شي کولی. نو استقامت دا د الله په لاس کې دی، د الله نه وغواړئ. الله تعالی موږ ته په حق لار باندې استقامت را نصیب کړي. الله تعالی چاته استقامت ور نصیب نه کړي، نو د الله تعالی په دین کلک پاتې کېدل دا یقیني چې ګران شوي دي. هغه د امتحاناتو ډک وخت دی چې دین نه سکروټه جوړه شوې ده. نو له دې وجې د الله تعالی مدد ته موږ ډېر سخت محتاج یو. پکار ده چې د الله تعالی نه غفلت ونکړو او د الله تعالی د ذات نه دعاګانې وغواړو. الله تعالی موږ ته په خپل دین استقامت را نصیب کړي. اوس د دې نه وروسته بل باب راوړي، نو وایي: بیان تفاضل الاسلام و ای اموره افضل. باب دی په بیان د اسلام د فضیلت په اړه، و ای اموره افضل، او د اسلام کوم یو کار ډیر غوره دی. دا باب امام نووي رحمه الله لګولی دی، او دا باب هم صحیح دی چې باب ای الاسلام خیر. باب دی په بیان دی کې چې د اسلام کوم یو کار ډیر غوره دی، کم اسلام ډیر غوره دی، یعنی اسلام کې کم یو کار ډیر غوره دی. نو په دې باب کې به د اسلام تر ټولو غوره کارونه موږ ته بیانوي. نو په دې اړه حدیث راوړي، وایي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث او حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو. موږ ته حدیث بیان کړی دی قتيبة ابن سعيد، هغوی موږ ته حدیث لیس بیان کړی دی. وحدثنا تحويل لیس نه ته اشاره ده. موږ ته حدیث بیان کړی دی محمد ابن رمح ابن المهاجر، هغوی موږ ته لیس خبر را کړی دی چې هغې د یزید ابن ابي حبیب نه نقلی، هغې د ابوالخیر نه نقلی، هغې د عبدالله ابن عمر نه نقلی رضی الله عنه. ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، یقینا یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، أي الإسلام خير؟ شكم إسلام لير غرده؟ قال نبي الله سلام فرمائل تطعم الطعام تبخراك وركي وتقرأ السلام أو سلام باتشي على من بغتشا من عرفت اشتي في جني ومن أو بغتشا لم تعرف تينا في جني نو غر إسلام غداده شي خلق تروري ورك ول أو ميل مدوسيك ولا أو دغشان بخلق سلام أشول في جني وكني في جني سلام في أشي دلت يو إشكال لغدا شي دا سوى جدا شي كلا هم دا غر عمل بارا بختنا شوي نو جوابوني بيو سير ندي بلك مختلف شوي دي فدي حديث كي يو عمل تا غر عمل ويل شوي دي وبر روان حديث كي بي بل عمل تا غر ويل شوي دي أو بنور حديث كي بي نور أعمال تا غر ويل شوي دي دي سوى جدا جواب دا دي چه علماء دا دغا دو توجيهات بيان كلي دي أولا توجيه دا دا چه دا جواب نمخ كي دا من كلمة مقدرة دا يعني من أفضل الأعمال كذا وكذا ومن أفضل الأعمال كذا وكذا دا إسلام غر أعماله كي دا عمل هم دي يعني غر أعمال خدير دي وصب كي دا دي ديما توجيه دا چه دغا جوابونا دا سائل دا حال موافق شوي دي او یا هم د زمانه تقاضا موافق شوی دی هغه داسې چې کله په سائل کې د یو عمل په اړه کمزوري نو د غوره عمل په اړه چې پوښتنه کړې نبی علیه السلام ورته هماغه عمل ښودلی په کوم کې چې دا سست دی یعنی دا عمل غوره دی خو کله چې دغه سائل ته نسبت وکړي او د ټولو خلکو په اړه مراد نه دی او همداسې ځینې وخت یو عمل ته اړتیا ډېری نو چې پوښتنه ترې شوې هماغه عمل یې غوره ښودلی دی چې اړتیا ورته ډېره وي يعني دا عمل دا دغا حالات الأمر بنورو غرا شوية دي وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرفه تبا سلام أچيا باغا چاچي بيجاني أو كني بيجاني دا خود السلام بالا عام حكم شي فهر چماني بسلام أچي أو پا كافر باندي سلام أچي والبيا نشتغتي مستثنى دي دا نورو دلائل الأمر يهودي نصراني ومرتد باني بسلام ناچي يا غوي درماني سلام واچي ينو يوازف وعليكم سر بجواب وركي أهم داسي پا پاسقانو ماني هم چې ښکاره ګناهونه کوي په ځینو اوقاتو کې سلام اچول نشته دی یعنی کله چې ستا د سلام په وجه باندې هغه د دې ګناه نه بندیږي او دا خپل د ګناه نه حسد چې دی هغه باندې پوهیږي چې ګوره دا یو سپېره ګناه ده نو ځکه څوک راباندې سلام نه اچوي نو په داسې وخت کې د سلام نه بندېدل بیا ښه دي اوس د دې نه وروسته بل باب دی نو وی باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده باب دی په بیان د دې کې چې مسلمان هغه چاته وی چې نور مسلمانان د هغه د ژبې او د لاس ضرر نه محفوظ شي دلته ځینو شارحینو دغه باب لګولی دی ځکه چې احادیث هم په دې باندې دلالت کوي او هم دغه موضوع کې بیان ده نو مستقل یې راوړه د دې دپاره چې دا موضوع مهمه ده مسلمانان دې ته توجه وکړي او په دې باندې عمل وکړي نو حدیث راوړی وای وحدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير ومنت حديث بيان كره ده ابو الطاهر احمد شيخ بن مي احمد دي ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري ده مصر ده او دغه ده نسب سلسله ده اغوی اخبرنا ابن وهب من ته خبر را کړی دی ابن وهب چې هغې د عمر ابن الحارث نه نقلی هغې د یزید ابن ابي حبیب نه نقلی هغې د ابوالخیر نه نقلی انه سمع عبدالله ابن عمر ابن العاص چې ابوالخیر د عبدالله ابن عمر ابن العاص نه اوریدلی دی یقول چې ویل به ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا یو سړی پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه أي المسلمين خير؟ شي كم يوم مسلمان دير غرد؟ قال نبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هغا سوك شي مسلمانان دا جبه أو دا لاس زررنا بجشي يعني كم مسلمان شي بي زرري نو هغا ترطول غرى مسلمان دي نچاتا دا جبه زرر رسي أو نچاتا پا لاس زرر رسي نو دا مسلمان غرد بل حديثا پا دي مانا دي نو هغا كي دي حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد من تحديث من كرد حسن الحلواني أو عبد بن حميد في دار طولي دا أبو عاصم نقلي قال عبد وصلت دا عبد بن حميد الفاظ تعين كي ويلي دي عبد أنبأنا منتخب الركرة دي أبو عاصم، أبو عاصم عن ابن جريج، شي أغيد ابن جريج النخلي، أنه سمع أبا الزبير، شي ابن جريج ده أبو زبير نوريد اللي يقول، شي ويلبي سمعت جابرا، ماذا جابر نوريد اللي رزل عنه يقول، شي غبا ويل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا النبي صلى الله عليه وسلم نوريد اللي يقول، شي فرمايل يلبي المسلم مسلمان من هغسوك ده سلم المسلمون، شي مسلمانان بچ باتشي من لسانه ده زرر ده جبد دنا ويده او ده زرر ده لاست دنا اغا كاس مسلمان ده نور مسلمانان ده ده زررنا محفوظي او بچ ده ده مسلمان وقسم تعريف نبي عليه السلام كره ده معنى ده حديث ده چه مسلمان تبه پا خبري يا كار سر زرر نهي رسوله يعني نبي داس خبره کري چه مسلمان تبه وقت زرري لك غيبته او بوحتانه او كنزل او نور يا خبري چه مسلمان تبكي زرري نقصاني مسلمان په ضرر او په تاوان به یو خبر هم نه کړې نه ښکار او نه پیشیا او د دې نه به ځان ساتلی او نه به داسې کار کړی چې مسلمان ته پکې ضرر وي لکه مسلمان وهل یا تی مال اخیستل یا نور ظلم زیاتی ورسره کول داسې کار به نه کړی نو کله چې یو مسلمان داسې بې ضرر وي نو دغه صحیح مسلمان دی او دا تر ټولو غوره مسلمان دی بیا دلته لاس ذکر کړه یعنې د نور مسلمانان به د لاس ضرر نه بچي دا ځکه چې په لاس سره ډېر کارونه کېږي په قرآن کې هم د کسب او د فعل نسبت لاس ته شوی نو دلته هم وش من سلم المسلمون من لسانه یعنی کامل مسلمان هغه څوک دی چې دغه صفت او دا مراد نه دی چې که دغه صفت پکې نه وي نو مسلمان به نه وي نه دا مراد نه دی نفي د اصلي اسلام مراد نه ده بلکې د کمال مراد ده چې کامل مسلمان نه دی لکه عرب چې وي والمال الابل مال خو اوښان دي نو د دې نه تبذیلي معنا مراد ده او حصر مراد نه دی چې یوازې اوښان مال دی او نور نه دی او په دې معنا باندې همدغه حدیث هم دلیل دی چې ای المسلمین خیر یعنی په دې سره پوښتنه کړې ده خیر صیغه د اسم تبذیل ده نو تبذیلي معنا مراد ده یعنی مسلمانان خو ټول ښه دي خو کوم مسلمان ډېر ښه دی او ډېر د کمال والا دی دغه پوښتنه یې کړې ده بیا یې دغه اوصاف ورله ذکر کړي دي چې دغه اوصاف والا مسلمانان تر ټولو ښه دي چې بل مسلمان ته ضرر نه ورکوي هېڅ قسم ضرر ورته نه ورکوي نو دغه غوره دی او د مسلمان د کمال صفات نور هم ډېر دي دلته چې کوم صفت ذکر کړی دی نو دا د دې وجه نه چې دې ته حاجت ډېر وي او دا نه ده چې مطلب همدغه صفت یې د کمال دی او نور کمالي صفات نه لري نه د کمال صفات نور هم ډېر شته دی بیا دلته المسلمونه صیغه د مذکر راوړې ده او دا تغلیبا ده زنانو ته هم شامل ده یعنی زنانه هم باید چې بلې زنانه مؤمنې ته یا بل مسلمان ته ضرر ونه کړي دغه فضیلت ته شامل دی چې کله زنانه په دې حدیث عمل وکړي نو د دې حدیث په فضیلت کې داخله ده وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال طب الحديث إما حديث من انفرد سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال غوي ما حديث من انفرد اسم بلار حدثنا أبو بردة شغوي من حديث من انفرد أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى دا سلسله د نسب عن ابي برده چې هغې د ابي برده نه نقلوي عن ابي موسى او ابي برده د ابو موسى نه نقلوي قال چې ابو موسى ویلي دي قلت ما ویل یا رسول الله اذا الله رسول الله اي الاسلام افضل كم اسلام تر ټولو ډېر غوره دی قال نبي صلى الله عليه وسلم فرمایل من سلم المسلمون من لسانه ويده هغه څوک چې مسلمانان یې د ژبې او د لاس ضرر نه بچ نو دغه غوره مسلمان دی وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري أو أمدا حديث مات إبراهيم بن سعيد الجوهري بيان قرده قال حدثنا أبو أسامة أغويل لمنتدى حديث أبو أسامة بيان قرده قال شيء أبو أسامة ويلدي حدثني مريد بن عبد الله بهذا الإسناد مات حديث بيان قرده بريد ابن عبد الله بهذا الإسناد فهم دي إسناد سرى يعني فهم دي إسناد سرى هذا حديث رات بيان قرده قال أغوي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم در رسول الله صلى الله عليه وسلم نفختنا وشوا أي المسلمين أفضل كم يوم مسلمان دير غرده فذكر مثله نور حديث من دغش عنا ولد اقصد ده اللي بديك تسرب ده اي المسلمين افضل يعني ده الباس بقي بدل لي نور حديث يوشان ده بدي سندك ده الباس بدل لي بزرار المسلمان جولي دل شي بالمسلمان تهيت زرار ني ده لا تلاتة دير خوخته ووص بدي مسألة كي زمن مسلمان ورونا دير كمزوري دي او ده دي بزليتنا دير كسان محروم دي غيابات او بوهتان او كنزل واهل تكوال ده بدي معاشرة كدير زيد دي. نو بايد جداسي ونوك او دا حديث خپل ځان ته متوجه کو خپل ځان ورته اول مخاطب دا خطاب مونږ ته دی دې باندې عمل وکړو او د هغه چا به څه حالي چې نه ته اسلام په امن کې دی او نه مسلمانان بلکې تواغیت او لاسپیکر جوړ شوی او د همدې صفت کوي او مسلمانانو باندې بهتانونه لګوي او په خبرو او عمل کې د عدل او انصاف نه کار نه اخلي نو د داسې خلکو د حال نمد الله وساتي اوس بل باب راوړي نوي باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان باب ده فبيان ده أغا خيونو كي يسو بي متصف شا نو أغا با ده إيمان خوند من ده كي يعني أغا أصاب با ده باب كي راولي كي با أغي سر إنسان ته ده إيمان حلاوة وخوند حاسلي يا بل نمر تداسي ورقنا شوية ده باب حلاوة الإيمان باب ده فبيان ده خوند ایمان حلاوت خوند او مزه ته وي یعنی د ایمان خوند چې دغه بیانوي چې د ایمان خوندور اعمال څه دي خوند یې په څه کې دی نو حدیث راوړي وایي حدثنا اسحاق بن ابراهیم و محمد بن یحیی بن ابی عمر و محمد بن بشار جميعا عن الثقفي یمون ته حدیث من کړی د اسحاق بن ابراهیم او محمد بن یحیی بن ابی عمر او محمد بن بشار جميعا چې دا ټولې عن الثقفي ثقفين رواية كي قال ابن أبي عمر ابن أبي عمر ويلدي يعني وصدي سرده دي يوراوي دي الفاظ وتعين كي دا حديث خدري وعلى رويان نقل كرده وده دي راوي مشخص الفاظ راوي بيحدثنا عبد الوهاب منتا حديث من كرد عبد الوهاب عن أيوب كأغيادة أيوبنا نقلي عن أبي قلابة شاغيدة أبو قلابة النقلي عن أنس شاغيدة أنس رضي الله عنه النقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم شاغيدة النبي صلى الله عليه وسلم رواية كرده قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي لدي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان دري خوين دي دري خسلتون دي من كن فيه هغسوك چدا خوين بكرال دا خوين بك موجود شل وجد بهن حلاوة الإيمان نمنده بکی پا دی سرا قند ایمان دا غدری سپات دری خوی نجی بجا کی موجود شل نو اللہ تلا باوتا دا ایمان خوند او مزور نصیب کی ایمان چی دا هم حلاوت داری خوند داری او دیمانی سوک پیویگی دا خوند سوک محسوسی دا خوند اغا کسان محسوسی چی دا غدری او ساکو لری من کان الله و رسوله و حب ایلیه مما سواهما اغا سوک چیوی اللہ او دا اللہ رسول أغتا أحب إليه دير محبوب مما دغسنا سواهما چي سوا دي دورنا دي يعني الله ود الله رسول چي جاتا ترطول ودير محبوب شل نو دغ إنسان تب الله تعالى دي إيمان خند ورنسيب دي وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أو دا چي مين كيد يسلي سرا لا يحبه مين نكيد سرا إلا لله مگر دالله دا رزا دا فارا يعني چا سرا چي مين كيد يوازي دالله رزا دا فاري دي نور كم ماديات او نور کوم اغراض پکې نه لري یوازې د الله تعالی رضا یې غرضي دې د پاره مینه کوي ځکه چې هغه انسان نیکی یو عابد انساني او یو تقوادار انساني دې وجنه سره مینه کوي و اي يكره اي يعود في الكفر او دا چې بد ګڼي اي يعود في الكفر كفر ته ورګرځېدل بعد ان انقذه الله منه كفر ته ورګرځېدل څه معنی یعنی کافر کېدل بد ګڼي بعد ان انقذه الله منه رست دا اغنى چلا تلاتي رخلاص کرده اللہ تلاتي بچ کرده انقاذ منا بچ کرده يعني دي كوبر نسات لده كما يكره ان يقذف في النار لكا سنگا چه بد گرنه ان يقذف چه اغرز والشي في النار پور كي لكا سنگا چه اغرز تغرز دل بد گرنه نو دا عشان دي كوبر تا ورگرز دل یا کافر كي دل هم بد گرنه نو تا غدری او صاحب چې انسان ته په صحیح معنا ور نصیب شي د الله تعالی د ایمان خوند ور نصیب کړي او عجیبه کیفیت جوړیږي او یو عجیبه خوند الله تعالی په دې عبادتونو کې وتا شي چې یو د الله او د الله رسول سره تر ټولو انسانانو تر ټولو دنیا ډیره زیاته مینه ولري. د دنیا کې چې څه دي د هر څه نه الله تعالی سره ډیره زیاته مینه ولري، د الله د رسول سره. او بل دا چې ټول تعلقات د الله د رضا دپاره وي، دنیایي اغراض پکې نه مقصد، بلکې د الله تعالی رضا پکې مقصد دي. او دریم دا چې د کفر نه سخت نفرت لري، داسې نفرت لري لکه څوک چې اور ته اړتیا وي. نو د کفر نه چې نفرت لري، د کافرانو نه به هم نفرت لري، او د هغوی د طریقو او عادتونو او رواجونو د هغه هر څه نه به نفرت لري، د هغوی سره به مشابهت نه کوي، او نه به د کافرانو کارونه کوي، هېڅ شی به نه کوي، د هغې نه به ځان ساتي. نو دغه درې اوصاف چې په چا کې راشي، دغه انسان ته الله تعالی د ایمان خوند ورنصیب کوي. د حدیث د الفاظ وضاحت: قال ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب، سند کې داسې راغلي چې ابن ابي عمر ویلي دي موږ ته عبد الوهاب حدیث بیان کړی دی. دا عبد الوهاب همدغه ثقفي دی چې د ټول راوینو ته دا حدیث نقل کړی دی، او د ابن ابي عمر الفاظ بیا مشخص دي راوړلي. اي يعود في الكفر، یعنی کفر ته واوړي او کافر شي، که مخکې کافري او که نه. عود په معنی د سواره سره دی، یعنی کافر شي. دا سر لازم نه دي چې نه خامخا به یو سړی مخکې کافر وي او بیا به هغه کس مراد دي چې هغه بیرته کفر ته وګرځي، نه، بلکې کافر کېدل ته مراد دي چې کافر شي. او همدا معنی په يرجع في الكفر کې هم مراد ده چې وروستني حدیث کې راځي. او په بل روایت کې دي: من ان يرجع يهوديا او نصرانيا، یعنې دا بد ګڼي چې یهودي یا نصراني شي. نو په دې حدیث کې صرف د کفر لفظ راوړی دی، او په بل حدیث کې بیا تعین هم شوی دی چې د یهودیت عقیده قبوله کړي یا د نصرانیت. او کفر لفظ عام دی، که بل دین ته واوړي هم به ورته شامل وي. دا ډېر لوی حدیث دی او یو اصل دی د اصول د اسلام. علماوو ویلي دي دا حلاوة الإيمان معنا دا ده چې په طاعتونو او عبادتونو کې به ورته الله تعالی داسې خوند ورکړي چې بیا به د الله تعالی د رضا لپاره هر قسم تکلیف برداشت کولو ته تیاری، او په ټوله دنیا به د الله تعالی عبادت غوره ګڼي. د الله تعالی سره د بنده محبت دا دی چې د هغه تابعداري وکړي او د هغه له نافرمانۍ څخه ځان وساتي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت هم په دغه معنا دی، یعنی د هغه تابعداري کول او نافرماني نه کول. نو څوک چې دا خبره کوي چې زه د الله او د الله د رسول سره مینه لرم او بیا نافرماني کوي، نو دا په دې خپله خبره کې دروغجن دی یا بدعت کوي، مبتدعي د نبی علیه السلام طریقو پسې نه ځي، نو دا په دې خپله خبره کې دروغجن دی. یو شاعر وي: لو كان حبك صادقا لا طعته، ان المحب لمن يحب مطيع. فتا چیرته رښتینی د الله تعالی سره مینه لرله، نو تا به د الله تعالی تابعداري کړې وي، ځکه څوک چې د چا سره مینه لري د هغې خبره مني. نو د الله او د الله د رسول سره مینه دا د دې تقاضا کوي چې د هغوی اطاعت وکړي، د هغې نافرمانۍ نه ځان وساتي. خو دا چې یو طرف ته دغه دعوه کوي او بل طرف ته نافرماني کوي، نو دا دلیل دی په دې خبره چې ته په خپله خبره کې دروغجن یې، په دې دعوه کې دروغجن یې. الله هم دې وساتي، الله دې موږ ته د صحیح اطاعت توفیق رانسي. قاضي عياز ویلي دي: دا حدیث ده: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. حدیث په سیر دی، هغه چې مخکې ذکر شو. او دا ځکه چې د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم سره حقیقي مینه، او هم د یو انسان سره د الله تعالی لپاره مینه، او د کفر نه نفرت په حقیقي معنا نه شي راتلی تر څو چې یقین صحیح نه وي برابر شوی، او د زړه پوره اطمینان نه وي شوی، او سینه د الله تعالی احکامو ته نه وي خلاصه شوی، او دغه یقین سم د غوښې او وینې سره نه وي ګډوډ شوی، نو همداسې کس بیا د ایمان خوند موندلی شي. یعنی چې څوک یقین کې اوچتې مرتبې ته ورسیږي، نو داسې خلکو ته بیا الله تعالی د ایمان خوند ورنصیب کوي. او د الله تعالی لپاره چې د بل چا سره مینه کیږي، نو دا هم د الله تعالی د مینې په نتیجه کې کیږي. یعنی د الله تعالی سره مینه په دې باعث کوي چې د الله تعالی د اولیاو سره، د هغې د دوستانو سره مینه وکړي. او ځینې علماو ویلي دي: د الله تعالی سره محبت دا معنی چې زړه له هغه څه سره موافق شي، څه چې الله تعالی خوښوي، نو هغه څه خوښ ګڼي چې الله تعالی خوښوي، او هغه څه بد ګڼي چې الله تعالی بد ګڼي. دا د الله تعالی سره مینه ده. یو شی چې الله تعالی بد ګڼي او ته خوښ ګڼي، نو ته په خپله دعوه کې دروغجن یې چې ته زه د الله تعالی سره مینه لرم، نه، د الله تعالی چې کوم شی بدی شي هغه به ستا هم بدی شي. کافر د الله تعالی بدی شي، مشرکی بدی شي، شرکی بدی شي، کفر نفاق دای بدی شي، گناهونه بدی شي، نو ته به هم د دغې سره نفرت لري، دا به بد ګڼي. د کافرانو سره به نفرت لري که څه هم ستا خپلوان هم وي، بغض به ورسره لرې د الله دپاره چې براءت به کې. نو دا بیا ستا د په ایمان دلیل دی او د الله تعالی سره په مینه دلیل دی. خو که دا خبرې نه وي نو بیا په خپله دعوه کې دروغجنې. دا محبت ته ډېرې معناګانې شوي دي، خو رجع هم دې ته کېږي چې یو شي ته د زړه میلان کېدل او زړه په یو شي ورتلل. لکه څه خلک وایي چې لکه په دې مې زړه ورغلی دی، یعنې دا شی مې ډېر خوښ دی. بیا دغه زړه چې څه شي ته مایل وي کله ناکله به د هغه شي نه حسي لذت او خوند هم اخلي. لکه د یو ښایسته تصویر یا یو ښایسته منظرې په کتلو سره چې د انسان زړه چې خوشحاله شي او زړه یو ته میلان وکړي نو خوند یې اخلي، یا د یو ښایسته آواز نه خوند اخلي، او یا د ښه خوراک نه چې خوند اخلي. نو دا محسوس خوند دی چې انسان ته احساس کیږي. او کله به دغه لذت معنوي وي، یعنې ظاهرا به احساس نه کیږي خو معنا او عقلا چې دی د دغه خوند احساس به کیږي. لکه د علماو نیکانو سره په زړه کې مینه لرل، د هغوی د دیندارۍ د وجې نه، د مجاهدینو سره مینه لرل، او یا هم د احسان له وجې د چا سره مینه کول، یعنې چا د تا سره احسان کړی دی تا سره دا وجې نه مینه کې، او یا یې د په تکلیف کې سره کومک کړی دی نو له دې وجې سره مینه کې، نو په دې کې یو قسم معنن لذت پروت دی. مطلب دا چې اسباب د محبت دا مختلف وي، چې د محبت ټول اسباب په نبی علیه السلام کې موجود دي. یعنی د کومو اسبابو د وجې نه چې د یو چا سره مینه کېږي نو هغه اسباب په الله او الله رسول کې پوره موجود دي، نو د هغوی سره محبت په کار دی. نبی علیه السلام ته الله تعالی ظاهري او باطني جمال او ښکلا ورکړې وه، موږ سره یې ډېر احسانات کړي دي، حق لارې موږ ته ښودلې ده، او د دایمي نعمتونو لارې موږ ته ښودلې، او د جهنم نه د لرې کېدلو اسباب ښودلي دي. نو ډېر لایق دی چې محبت ورسره وشي. همداسې الله عز وجل د محبت لایق دی، او اسباب د محبت په الله تعالی کې هم په کامله معنا موجود دي. په دلته بیانو نو دا بحث به ډېر اوږد شي، او بس صرف اشاره کوو. نو د الله او د الله رسول سره محبت په کار دی، او د الله تعالی دپاره د نورو خلکو سره هم محبت کول. امام مالک رحمه الله وی د الله تعالی دپاره محبت د اسلام له واجباتو څخه دی، یعنی په تمه دا کار لازم دی چې ته د الله دپاره محبت وکړي. همدغه شان د الله دپاره بغض وکړي، څوک چې د الله تعالی بد شي نو د هغوی سره په زړه کې نفرت ولري، بغض سره ولري، او د هغوی نه کرکه محسوس کړي. لکه د الله تعالی دشمنان کفار او مشرکین هېڅکله په یو زړه کې دغه دوه شیان نه جمع کیږي، چې هم د الله تعالی مینه او هم د کافرانو سره دوستي او محبت، دا نه جمع کیږي. کوم زړه کې چې د الله تعالی مینه نو په هغه زړه کې د کافرانو سره محبت او دوستانه نه جمع کیږي، او کوم زړه کې چې د کافرانو سره مینه وي په هغه کې د الله تعالی مینه نه جمع کیږي، نه راځي. نو دې وجې نه که غواړې چې ایمان دې صحیح شي او د ایمان خوند الله تعالی ته در نصیب کړي، نو د کفارو سره او د الله تعالی دشمنانو سره بغض ولره، عداوتو سره ولره، بېزاري ترې وکړه. همدغه ابراهیمي سنت دي. ابراهیم علیه السلام چې د خپل پلار نه بېزاري کړې وه، هغې ته د بغض او د عداوت اعلان کړی و، د خپل قوم نه یې کړی و. نو موږ او تاسو هم باید چې همدغه طریقه وکړو، په دې باره کې د چا لحاظ ونه کړو، بس د الله د دین لحاظ وکړو، د خپلې عقیدې د ایمان لحاظ وکړو. دا عقیده او ایمان دا یو قیمتي شی دی، د قدر باید چې موږ او تاسو وپېژنو. چا چې د قدر نه دی کړی بیت الله اخیستي، نو الله عز وجل موږ او تاسو دې نعمت نه محرومی. باید چې موږ او تاسو د دې ډېر لحاظ وساتو. ولا برا د اسلام اساسي ارکان دي او اساسي خبرې دي، په دې عمل وکړو. ډېر خلک داسې چې بس په دې مسله کې ډېر پاتې، ولا برا پکې نه وي، نور عبادتونه به کوي، منځونه به کوي، نوافل او داسې حجونه ډېر اعمال به کوي، خو لیکن د الله دپاره دوستي دشمني دا به نه وي. ناسته پاسته او تعلقات به ټول د غټ غټو مرتدینو مشرکینو سره وي، په دې اړه به احتیاط نه کوي. دا خطري خبره ده. ستا د ایمان تقاضا دا ده چې ته د داسې خلکو نه ځان وساتې، ځان ته لرې وساتې، ځکه ایمان چې دی دا یو مقناطیسي شی دی. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه ویلي، نو نیک اعمال ځان ته راکاږي. په چا کې څومره ایمان ډیری هغومره اعمال هم ډیری، او په چا کې څومره ایمان کمی، ایمان یې کمزوري، دغه شان اعمال هم کمزوري. نو باید چې موږ او تاسو کوشش وکړو د اعلی ایمان چې الله تعالی موږ او تاسو سره نصیب کړي، او نیک اعمال چې دی هغه ځان ته راجلب، او د ګناهونو نه ځان صفا کړو، د بدو اوصافو د بدو صفاتو نه ځان صفا کړو. وصبل حدیث راوړي وایي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال يمكن تحديث بين كرد محمد بن المثنى أو ابن بشار دي دور ويلي ممتا محمد بن جعفر حديث بين كرد أغوي ممتا شعبة حديث بين كرد شعبة ويلي سمعت قتادة يحدث عن أنس ماذا قتادة نوارد لكي أغا حديث نقلو ده أنس رزلان هنا قال جي أنس رضي الله عنه ويلدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى يلدي ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان دري خوين دي بچاكشي موجود شي نو دي إيمان خون بمندكي من كان يحب المرأة أغسوك شي من كي دي سري سرا لا يحبه إلا لله من نكي دي سرا مگر دالله درزا دفارا دلت المرأة را ورد و مراد ته سړی نه دی یوازې بلکې زنانه هم په دې حکم کې داخلي دي کله چې یوه زنانه د بلې زنانه سره د الله دپاره مینه کوي او د الله دپاره ورسره تعلق ساتي نو دا فضیلت ته شامل دی ومن کان الله ورسوله او هغه څوک چې وي الله او د الله رسول احب ډیر محبوب الیه ده ته مما سواهما د هغه چانه چې سوا دي د دواړو نه یعنې د الله او د الله رسول نه سوا چې څومره خلک هم دي نو دغه ټولو نه ورته الله او د الله رسول ډېر خوښي ومن هو هغه څوک کانه چې وي ان یلقا فی النار دا چې په اور کې وغورځول شي احب ډېر محبوب الیه ده ته من ان یرجع فی الکفر د دې نه چې کافر شي بعد ان انقذه الله منه ورسته له هغه چې الله تعالی را خلاص کړی د اور نه نو دلته ان یرجع رجوع معنی د یسویره سره دی یعنی کافر شي رجوع دا معنی ده چې کوپر ته ورو ګرځي ځکه چې مخکې کافر و بیا اسلام راوړو بېرته اوسو ته وګرځېد نه دلته خو یرجع په معنی ده یسویرو سره دی چې کافر شي نو دا حدیث هم دغه مخکې حدیث په څېر دی او صرف په الفاظ پکې لږ بدل لا بدل دي نور همغه درې اوصاف او درې خصلتونه چې مخکې حدیث کې بیان شو هغه په دې کې بیان شوي دي چې د الله تعالی او د الله د رسول سره د هر چا نه ډېره مینه لرل او د مسلمان سره د الله دپاره محبت کول او د کفر نه نفرت لرل اوس بل حدیث راوړي یعنې همدا حدیث راوړي خو په بل سند سره راوړي حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا النضر بن شميل قال انبانا حماد عن ثابت عن انس قال يمنت حديث اسحاق المنصور بين كره دغه يمنت نضر ابن شميل خبر را كره ده دغه يمنت حماد خبر را كره ده غير ثابت بن نقلي غير انس بن نقلي قال انس الصحابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی بنحو حديثهم دا دیو دا حدیث بسیر دا حدیث را نقل کرده غیر انه قال مگر دوم را دا چه غویلی دی من ان یرجع یهودیا او نصرانیا دا دینا چه دا انسان یهودی یا نصرانی شی یعنی دا الپاس بکی را غیلی معنی یو دا او ظاهران دا الپاس لگه بدل دی چه یهودیت یا نصرانیت تواولی نو دا کپر سر نفرات او دا کپار و مرتدین نبی زاری کول دا ایمان دا حلاوت سبب دی ته غواړي چې الله تعالی ته د ایمان خوند نصیب کړي نو دا اوصاف په ځان کې راوله اوس بل باب راوړي باب وجوب محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر من الاهل والولد والوالد والناس اجمعین و اطلاق عدم الايمان على من لم يحبه هذه المحبه باب و دا باب د وجوب محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیان د دې کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت واجب دی اکثر ډیر من الاهل والولد د خپل اهل او د خپل بچینه والوالد او د پلار نه والناس اجمعین او د ټولو خلکو نه یعنی د نبی علیه السلام سره محبت واجب دی څومره محبت بکې د خپل کورنۍ د خپل بچی د خپل پلار او د ټولو خلکو نه ورسره ډیره مینه لري وإطلاق عدم الإيمان أو إطلاق دنشوال دي إيمان على من بهاغ شاماني لم يحبه هذه المحبة چه دا نبي الاسلام سر الدغ دول محبته نلري يعني سوك چه دا نبي الاسلام سر الداس محبته نلري نو داغي إيمان نشتا دي داغي پا إيمان ماني دا إيد نشوال إطلاق شوه دي چه دا إيمان نلري يا مؤمن ندي شادس باب من قول دي باب من الإيمان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل أحد. باب ده بيان دي خبرك چه ده إيمان يو دا كار ده چه نبي عليه السلام با ده تدر هر چان دير محبوبي من الإيمان ده إيمان يو خبر ده أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يو نبي عليه السلام أحب إليه دير محبوب ده من كل أحد ده هر چانه. نو په دې باب کې د همدې خبرې ټینګار شوی دی چې نبی علیه السلام به د هر چا نه ډېر محبوب وي او د هر چا نه به ورسره ډېره مینه لري. اوس په دې اړه حدیث راوړي نو وایي: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علية حا وحدثنا شيبان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن انس قال. بما تحدث بين كرد زهير بن حرب غير من تحدث بين كرد اسماعيل بن علية حاكي تحويل لإسناد إشارة ده نو بل سندي مراوري يمن تحديث بيان كرده شيبان ابن أبي شيبة أغي يمن تحديث عبد الوارث بيان كرده شديا دوار نقلي ده عبد العزيز عن أنس أغي ده أنس نقلي رضي الله عنه قال شي أنس رضي الله عنه بيلدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل نشي من كده لا يبندا او حديث عبد الوارث كده لا فزرغ لده الرجل ده رجل لا فزرغ لده ده امام مسلم رحمه الله كمال چه اقدر اوي تعينهم كي او ده الفاظ تعينهم كي نو ده سنوي چه مبهم نفري دي بلکه كم لفظ چه كم راوي راوري ده مشخص وما لفظ وما راوي تمنسوبي نو لا يؤمن عبد ومن كده لا نشي يبنده حديث عبد الوارث كي دعابت بزي الرجل لغلد إني وسره ومن كده لنش حتى تردي فوري أكون أحب إليه إذا شما دير محبوب دغ إنسان من أهله دخبل أهلنا دخبل أهل عيالنا دخبل كورنينا أهل كورني تبي وماله أو دخبل مالنا والناس أجمعين أو دطول خلقنا دطول إنساناننا يعني دطول إنساناننا دخبل كورنينا دخبل مال هرسنا وتزق محبوب نشم ندغ إنسان ومن كدر نشي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال. ومدى حديث فبل سنسر هم نقل لأنه غرور بمنت محمد بن المثنى حديث من كرده أي بن بشار كده دوار ويلدي منت محمد بن جعفر حديث من كرده غوی مونږ ته شعبه حدیث بیان کړی دا غوی شعبه وی ما د قتادنه اوریدلې دي چې حدیث بیانو د انس ابن مالک رضی الله عنه قال چې غوی لدی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله فرمایلی دی لا یؤمن احدکم نشی مؤمن کې دلی یو کس په تاسو کې حتی تر دې پورې اکون احب الیه چې زه شم ډیر محبوب دته من ولده دخبل بچين ووالده او دخبل بلارنا والناس اجمعين او دطول انساناننا نو ام دا حديث سي ماني دا مخي حديث بسير سير بسانه دي بدل له نورا مقصدر سي يوشانت دي دلتا بدي دوال وحديثو كي دا محبتنا مراد اختيري منا دا او تبعي منا تي مراد ندا زكا دا هر انسان پا طبيعت كي دخبل زانا و بچو سر منا تر هر چا ديري نو مقصد دا حديث دا دي چې په تاسو کې د یو کس ایمان تر هغه نشي پوره کېدلی کمال ته نه رسیږي تر څو چې په دې یقین نه جوړ شوی چې د نبی علیه السلام حق په ده باندې د مور او پلار او د بچو او د ټولو انسانانو د حقونو نه ډېر دی. ځکه د نبی علیه السلام په وجه مونږ د اور نه خلاص شوي د ګمراهۍ نه حق لارې ته سیده شوي یو. نو مینه ورسره په کار ده. د دغه مینې اثار دا دي چې د نبی علیه السلام د سنتو مدد به کې او د هغه شریعت او د دین دفاع به کې او دغه قدر او مرتبه به د هر احسان کوونکي دوست او محبوب انسان د پاسه ګڼي. دا د نبی علیه السلام سره د محبت دلیل او نښه ده. نو څوک چې د الله او د الله د رسول د سنتو دفاع کوي د هغې د طریقې دفاع کوي نو دغه په حقیقي معنا باندې د الله تعالی سره او د الله د رسول سره مینه لري. هغه خلک چې هغوی دا دعوه کوي چې مونږ د الله او د الله د رسول سره مینه لرو خو لیکن د دین په غم کې نه وي د شریعت دفاع نه کوي د قرآن د احکامو هېڅ پروا نه ساتي که بلاعیمه او تواغیط یې په نورو طریقو بدلوي تحریف پکې کوي نور قوانین وضع کوي دا هېڅ پروا نه ساتي بیا هم د هغوی سره ښه تعلق ساتي او خپل مشران یې ګڼي او ښه ګمان پرې کوي لمونځونه پسې کوي جنازې ولګوي او دا غوی اطاعت چی دی واجب گنی او بل طرف تزان تا اهل الحدیث وی چیز خو گورا اهل حدیث ما رب الیدین کم امین بالجهر کم او بس زان دا جنت چی کدار گنی او زان دا سنت و سی تابیدار گنی ندا پا دی خپل طول خبرو که درخشن دی تسنگا موحیدی تسنگا دا اهل حدیث توب دا وکی تسنگا دا سی عقیده و دا پاک منحج دا ولری چی دا اللہ دا رسول دا سنت و دفاع نکه د هغه احکام دفاع نه کوي چې هغه د قرآن په صریح نصوص ثابت دي او نه د تنفیذ په اړه کوم فکر کوي نه د هغې په اړه کوم کوشش کوي او نه د هغه چا سره دښمني لري بغض عداوت لري چې هغه دغه احکام ماتوي او شاته غورځوي ته په دې خپله خبره کې دروغجنې دغه دعوه د هغه چا صحیح ده چې هغه عملا د میدان ته راوتی او د سنت د احیا او د ژوندي کولو کوشش کوي عمدې دپاره خپل ټول عمر وقف کړی او یا د دغه خلکو سره مینه محبت لري په زړه کې او د هغوی دپاره دعاګانې غواړي نو د داسې خلکو دپاره امید کیدلی شي چې الله تعالی په داسې خلکو کې راولي دې حدیث په فضیلت کې داخل کړي ولیکن چې هسې داوی او د عمل نه خالي نو دغسې خلک د دې حدیث فضیلت نه برخمن نه دي محروم دي دي وس بل باب راوړي نو وای باب الدلیل علی ان من خصال الایمان ان يحب لاخیه المسلم ما يحب لنفسه من الخير باب دې په بیان د دلیل کې په دې خبره چې د ایمان له خصلتونو څخه یو خصلت دا دی چې د خپل مسلمان ورور دپاره به هغه څه خوښوي څه چې د خپل ځان دپاره خوښوي من الخیر چې د خیر کارونه دي باب دا باب دی الدلیل په بیان د دلیل کې علی ان من په دې خبره من خصال الایمان چې د ایمان له خصلتونو څخه یو دا هم دی ان یحب لاخیه چې خوښوي به د خپل ورور المسلم مسلمان دپاره ما هغه څه یحب لنفسه چې خوښوي د خپل ځان دپاره من الخیر من بیانیه دی د ما چې خیر کارونه دي کوم خیر چې د خپل ځان باندې پیرزو کوه بل مسلمان باندې هم پیرزو کوه یا داسې بابم ورکولی شي من الایمان ان يحب المرء لاخيه ما يحب لنفسه د ایمان له خصلتونو څخه دا هم دی چې یو سړی د خپل ورور مسلمان دپاره هغه څه خوښ کړي څه چې د خپل ځان دپاره خوښوي نو دا کتاب الایمان دی او په دې کې ټول هغه بابونه راوړي چې د ایمان متعلق دي د ایمان متعلقه مسلې دي پکې د ایمان خصلتونه دي پکې د ایمان شعبې دي هغه کارونه دي چې په هغې سره د انسان د ایمان سطحه اوچتېږي او ایمان قوي کېږي ایمان یې برابرېږي دا ډېر ژور بحث دی په دې یو بحث کې سړی ورنوځي نو ډېر وخت به ونیسي او ډېر یو ناشنا خبرې په سړي راکولویږي د وجې نه موږ او تاسو ته پکار دي چې په دې بابونو کې ډېر فکر وکړو او د زړه په غوږونو یې واورو او صحیح عملي وکړو دا کوشش وکړو چې دا په ځان کې راولو دغه خصلتونه د ایمان چې بیانېږي دا په ځان کې راولو نو بیا په دې باب کې حدیث راوړي نو وایي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممتع حديث بين قرد محمد بن المثنى وابن بشار دي دور ويلدي مونږ حدیث محمد بن جعفر بیان کړی دی هغه مونږ ته حدیث شعبان بیان کړی دی هغه ما د قتاده نه اورېدل دي چې هغه به د انس بن مالک نه حدیث نقلو چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی چې هغه فرمایلی دي لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه نشي مؤمن کېدلی یو کس په تاسو کې تر دې چې خوښ کړي د خپل ورور مسلمان دپاره او قال راوي شک کړی دی یا نبی علیه السلام داسې وفرمایل لجاره ما يحب لنفسه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه بزي حتى يحب لجاره تردي چی خوخ کی د خپل گاونډي د پاره ما هغه سه يحب لنفسه چې د خپل ځان د پاره خوخی نو یا لاخيه لفظه یا لجاره لفظه نو مقصد د حدیث داده چې تر هغه پتا کې ایمان نشی راتلی تر څو چې پتا کې دا صفت نه راغله د ایثار صفت ته د ایثار صفت وي د ایثار ماده در پکې نه پیدا شوې چې څه د خپل ځان لپاره خوښوې هغه به د بل مسلمان لپاره خوښوې دا نه چې بس نیم زرما ټوله زما هر څه بس خپل ځان لپاره خوښوې بل چا باندې نه پیرزو کې دا خیرخواهي نه ده بلکې د خیرخواهۍ ماده په ځان کې پیدا کړه ځان د پاره چې کوم شی خوښې بل مسلمان د پاره هم خوښ کړه، ایثار په ځان کې راوله، خپل ځان باندې د دنیا په امورو کې نور خلک هم غوره کړه. بیا په دې حدیث کې چې د ځینو اعمالو په نفي کېدلو سره ایمان نفي شوی، او همداسې په نورو احادیثو کې هم داسې شوي دي چې په ځینو اعمالو سره ایمان نفي شوی، یعنی د ځینو اعمالو په نفي کېدلو سره، نو د دې نه نفي د کمال مراد ده، یعنی ایمان کامل نه دی. که ته غواړې چې ایمان دې کمال ته ورسیږي، نو په ځان کې دغه صفت راوله، د خیر خواهۍ صفت په ځان کې پیدا کړه، ستا ایمان به کامل شي، ایمان به دې پوره شي، د مسلمان ورور دپاره خیر خواهي وکړه، ایمان به دې کامل شي. او نفي د حقیقت د ایمان مراد نه ده، یعنی بیخي بس مؤمن نه دی چې چا کې خیر خواهي نه وي د بل مؤمن دپاره، نو دا بیخي مؤمن نه دی، کافر دی، ځکه دغه اعمالو په نفي کېدلو سره ایمان نه نفي کېږي. نو معنی یې همدا ده چې یو کس په تاسو کې پوره مؤمن کېدلی نه شي تر څو چې په دې کارونو نه وي موصوف شوی. بل حدیث راوړنی وای: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن انس. يما ته حديث بيان كرده زهير بن حرب اغي من ته حديث يحيى بن سعيد بيان كرده اغي ده حسين المعلم نقلي اغي ده قتادنا اغي ده انس رضي الله عنه نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم جنبي اغي ده النبي صلى الله عليه وسلم نقلي قال اش النبي صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي: والذي نفسي بيده قسم باغزات جز ما روح ده غفلاس كده لا يؤمن عبد مؤمن كده لنشي يوبنده حتى يحب لجاره ترده چه خوخ كده خبل قوانده ده پارا. او قال راوي شك كده وي يا نبي الله السلام داسي وفرمائل لأخيه ده خبل ورور ده پارا ما يحب لنفسه يا غصة چه ده خبل زان ده پاري خوخي ندلت ده او ده شك ده پارا ده. او بخاري ده حديث بيه په جزم سر راوله ده چې په هغې کې لأخیه لفظ ذکر دی، دغه شکل پاس پکې نشته دی. نو معنی دا ده چې یو سړی پوره مؤمن کېدلی نه شي، یعنی پوره ایمان پکې نه شي راتلی تر څو چې د خیر خواهۍ صفت پکې نه وي پیدا شوی چې د مسلمان دپاره خیر خوښ کړي، څه چې د خپل ځان دپاره خوښوي هغه څه د مسلمان دپاره هم خوښ کړي. او د اصلي ایمان نفي مراد نه ده، ځکه چې اصلي ایمان خو د دې صفت نه بغیر هم په انسان کې شي راتللی، یعنی که دا صفت پکې نه وي مؤمن کېدلی شي. مراد په ما يحب لأخيه سره دا دی چې کوم مباحات یا طاعت چې ځان دپاره خوښوي بل مؤمن دپاره به هم خوښوي. هر مباح کار چې ته د ځان دپاره خوښوي د بل مؤمن دپاره هم خوښ کړه. یا یو طاعت دی، نیکي د مثال ته جهاد خوښوي، د الله تعالی محبت خوښوي، د الله تعالی رضا خوښوي، او داسې نور نیک اوچت اوچت اعمال خوښوي، نو بل مؤمن دپاره هم خوښ کړه. هغه هم دې ته راوبله چې ګوره جهاد ته وځه، د الله دین دپاره قرباني ورکړه، هجرت وکړه، او دغه شان تقوا په ځان کې راوله، د الله تعالی صحیح تابعداري وکړه، طاعت وکړه، د نبي علیه السلام د سنتو پابندي وکړه، د شرک او بدعاتو نه ځان وسات. نو داسې پیرزونه به په نورو مسلمانانو باندې هم کوي. په دې باندې دلیل هغه په بل حدیث کې ذکر دی، روایت د نسائی کې دي: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، تر دې چې خوښ کړي د خپل ورور دپاره خیر هغه چې د خپل ځان دپاره یې خوښوي. یعنی کوم خیر چې د خپل ځان باندې پیرزو کوي، نو هغه خیر به په مسلمان ورور باندې هم پیرزو کوي. کوم نعمت چې د خپل ځان دپاره خوښوي بل مسلمان دپاره یې هم خوښ کړه، ایمان به دې په دې سره کامل شي، کمال ته به ورسیږي، اوچت مؤمن به د تانه جوړ شي. او که دا خیر در پکې نه وو، اسی کنجوس به اسی یو مفلس به، ایمان به دې کمزوری. نو دغه د خیر صفت په ځان کې راوله، دا اوچت صفت. ډېر خلک چې دی هغه بخیلانی په دې باب کې بخل کوي، خیر په چا نه پیرزو کوي، ځان دپاره بس اوچت اوچت کارونه خوښوي، د خیر کارونه ځان دپاره خوښوي خو بل مسلمان دپاره نه پیرزو کوي. نو دا ښه طریقه نه ده، ته چې د خپل ځان دپاره کوم خیر خوښوي هغه په بل مسلمان باندې هم پیرزو کړه، او بل مسلمان ته هم د خیر دعوت وکړه، ستا په وجه باندې هغه دا حق قبول کړي، او د یو خیر لارې ته الله سیده کړي، نو ته به مو سره په اجر کې شریک یې. دا اصل کې ته د خپل ځان سره احسان کړي چې بل مسلمان ته د خیر دعوت ورکړي او د هغې خیر خواهي کړي، دې کې د ټول نه مخکې تا ته پیدا ده. نو اوس بل باب راوړی وي: باب بیان تحریم اذاء الجار، یا باب من الایمان ان یأمن جاره بوائقه. باب دی په بیان د دې کې چې ګاونډي ته ضرر رسول دا حرام دي، یا داسې باب دی چې د ایمان نه یو دا دی چې یأمن جاره بوائقه، چې گاونډي د خپل ضرر نه محفوظ وساتي، بچي وساتي، موایقه د خپل شر نه محفوظ وساتي. دا هم ایمان دی. د ایمان یو اوچت خصلت دی چې ته گاونډي د خپل ضرر نه محفوظ وساتي، خپل ضرر دی رابند کړي او د خپل شر نه محفوظ وساتي. نو اوس په دې اړه حدیث راوړي، وایي: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. بمن تحدث من كرد يحيى بن أيوب أو قتيبة بن سعيد أو علي بن حجر إذا تولد إسماعيل بن جعفر النقلي. قال ابن أيوب، ابن أيوب ولدي دي راوي دالفازو دعينكي، بيحدثنا إسماعيل من تحدث من كرد إسماعيل قال غويلدي أخبرني العلاء ما تخبر راكرد العلاء عن أبيه جاغيد أخبر بلار النقلي عن أبي هريرة لغيد أبو هريرة رضي الله عنه النقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلدي: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. جنة تبا داخل نشي هغسوكا لا يأمن جاره بوائقه، چې د هغه گاونډي د هغه د شر نه بچ نه وي، امن کې نه وي، محفوظ نه وي، داسې کس به هیڅکله جنت ته داخل نه شي. بوائقه جمع د بائقتون ده، شر او مصیبت ته وي. نو د کوم مسلمان د ضرر او د شر او مصیبت نه چې گاونډي محفوظ نه وي، دغه انسان وي جنت ته نه داخلیږي. څومره سخته خبره ده. د مونږ او تاسو د دې حدیث په معنا کې فکر وکړو، نو ګوره دې کې ډېر سخت وعید دی. ای مسلمانه، ته د جنت د داخلېدو نه محرومېږې د دغه ګناه په وجه باندې، نو دې نه ځان وساته. ګاونډي سره احسان وکړه، اخلاقو سره وکړه، ښایسته سلوکو سره وکړه، او د هغې نه خپل شر بند کړه، ځان دې وساته. د دې نه دا ستا د ایمان یو غټ خصلت دی، یو غټ خوی دی، او ستا د ایمان دغه تقاضا ده چې ته د ګاونډي نه خپل ضرر بند کړې. نو لا يدخل الجنة بیا د دې معنا علماو داسې کړله چې د نورو نیکانو په څیر به سم د جنت ته نه داخلیږي او د جنت دروازې به ورته نه خلاصیږي، لکه څنګه چې نورو خلکو ته، نیکانو ته، سابقینو ته فی الخیرات، یا هغه خلک چې دا خپل ضرر یې د ګاونډي نه بند کړی او سم د جنت ته داخلیږي، نو د داسې خلکو په څیر به دا سم د جنت ته نه داخلیږي، بلکې یا به مجازات کیږي، الله به ورته سزا ورکوي، نو بیا به جنت ته داخلیږي، او یا به ورته الله تعالی معافي کوي او بغیر د مجازات نه به جنت ته داخلیږي. خو د الله تعالی ارادې ته حواله ده، که سزا ورکوي او که بغیر د سزا نه جنت ته داخلیږي، یعنی معافي ورته کوي، دا بیا الله تعالی ارادې ته حواله ده، د الله تعالی مشیت ته حواله ده. الله چې څنګه وغواړي هغسې به ورسره کوي. خو د دې نورو نیکانو په څیر، هغه خلکو په څیر چې هغوی خپل ضرر د ګاونډي نه بند کړی، د داسې خلکو په څیر سم د جنت ته نه داخلیږي. او دا معنی مراد نه ده چې بیخي به جنت ته نه داخلیږي، جنت به حرام ده، ځکه چې موحد انسان جهنم کې نه پاتې کیږي. که جهنم ته داخل هم شي د ګناهونو په وجه، خو بیا به هم یو ورځ د جهنم نه راوځي او جنت ته به داخلیږي. او یا همدا معنی مراد ده چې قطعا به نه داخلیږي کله چې مسلمان ته ایذا او ضرر رسول حلال وګڼي، ځکه مسلمان ته ضرر رسول دا حرام دي. نو حرام شی حلال ګڼل دا خو کفر دی، نو په دې سره به د اسلام نه وځي، نو په دې وجه به وقت عن جنت ته نه داخلیږي. یعنی کله چې یو مسلمان ته د دې معلومات وي چې ګاونډي ته ضرر رسول دا حرام دي، ګناه کبیره ده، خو دا بیا سره له دې دا حلال وګڼي، یعنی دا ګناه حلال وګڼي، نو په دې سره خو کافر کیږي، نو بیا به قطعا نه داخلیږي جنت، او جنت به بیا قطعا حرامي. نو د ګاونډي ډېر لحاظ په کار دی. علماو چې دا تعویلات کړي دي چې ګوره لا يدخلو، مطلب دا دی چې یعنی په دخول اولي سره نه داخلیږي جنت ته، او بیا به وروسته جنت له ځي. نو د دې دا معنا نه ده چې موږ او تاسو دې په ګناهونو زړور شو، ځکه چې خامخا جنت له ځو، خیر ده که لږ شانې سزا یې نه. د الله تعالی سزا ډېره سخته ده، د الله تعالی د نیم سیکنډ سزا ته موږ نشو ټینګېدلی. په دې دنیا کې د موږ تاسو ځان وګورو کنه، د دنیا اور دا څونه سپک دی د جهنم د اور په نسبت. دې ته موږ او تاسو د نیم سیکنډ دپاره چې دی ګوته نشو نیولی، نو د جهنم اور خو ډېر سخت دی، چې هغه د دې نه په سوچ چنده سخت دی تکتور اور دے نو اخی ته بسنګ ټینګ شو د الله تعالی عذاب د سوک مبین نه کړي او داسې خبرې وړې ګڼل نه دي پکار بلکې دا ډېرې غټې وګڼئ موږ او تاسو د الله تعالی د عذاب نه ټینګ نه بس د الله نه دا دعا غوښتل پکار دي چې دا ښایسته اوسا په موږ کې راشي او د دغه ښایسته اوسا په چې کوم منافع او ضد صفات دي د هغې نه هم الله تعالی وساتي رب کې الله تعالی د موږ نه وباسي او ښایسته صفات د الله تعالی موږ ته رانصیب کړي. دین وروسته بیا نور بابونه هم راوړي خو هغه به انشاءالله په بل درس کې بیان شي. کوشش دا کوئ زما محترمه ورونو چې دا احادیث ښایسته اورئ او په دې کې فکر کوئ، تدبر او سوچ پکې کوئ. دغه صفات چې دی دا ګنده صفات په دې نفس کې شته دی، د هر چا په نفس کې شته دی. په دې سره د خپل ځان پاکوئ، په دې یو یو صفت باندې تاسو کوشش کوئ عمل کې راولئ. اول کې دا عمل بلک سخت دی او بس په ځان بلک تکلیف تیری او کوشش بکې نو بیا الله تعالی انسان ته اسانه یو واری چې عملي شي او انسان بس برابر شي نو بیا پکې داسې مشکل نه وي. بس په اول ځل دا صفات ګنده صفات د ځانه ویستل دا لږ سخت دي، نو په دې اړه تاسو کوشش کوئ خپل علاج به دې سره کوئ. نبی علیه السلام زموږ روحاني ډاکټر دی، روحاني طبیب دی او موږ تاسو مریضان یو، د هغې علاج ته محتاج یو. دا زموږ او ستاسو مرضونه دي چې بیان کړي دي چې ګوره دا مرض در پکې و، نو دا د دې خیر نه محروم یو. نو دا مرضونه باید چې موږ او تاسو وباسو، د دې علاج وکړو، د دې تداوي وکړو، په دې کې ډېر کوشش وکړو او هیڅ قسم غفلت او سستي ونه کړو. څوک دې ځان پوره نه ګڼي چې بس زه خو پوره یم او د دې ګنده صفاتو نه پاک یم. نه، څوک چې په ځان باندې د دغه ګنده صفاتو نه نه یریږي، نو ته پوهېږه چې دا دغه انسان په دې ګنده صفاتو کې ډوب دی. هر انسان چې دا په ځان باندې یریږي، خپل ځان به پوره نه ګڼي، نو ډېر کوشش وکړئ چې ځان په دې اوصافو باندې برابر کړي. بس دا فکر وکړه چې زه مریض یم او دا زما نسخه ده چې ماته نبی علیه السلام ښودله، په دې کې زما علاج دی، په بل شي کې زما علاج نشته. او بس داسې د دوا په څېر باندې په دې باندې عمل وکړه او په خپل ژوند کې راوله. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته په دې د عمل توفیق راکړي او الله تعالی دې زموږ او ستاسو د نفسونو تزکیه وکړي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.